בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק ראשון. הלכות שותפין הלכה ג'. אין השותפות נגמר בדברים, אלא בקניין וכו'. א', על פי התורה מתחיל תקעו בחודש אופר המדבר מתוכחה בליקוט את עניין העיין שם. והכלל, שעל ידי התפילה בבחינת דין של הבעל כוח, מוציאין מהסטרא אחרא כל חיות הקדושה שבלעה, עם כל עצמות חיותה ממש. כי זאת התפילה הנה לומדת בבית הבליעה שלה, עד שהיא מוכרחת ליתן הקאות, בבחינת חיל בלה ויקיינו וכו'. וזה בחינת קריאת ים סוף, בחינת אתה פוררת ואורזך הים, שיברת ראשי תנינים על המים וכו', עיין שם כל המאמר. ועל ידי זה זוכין לכל הניגון שאיתער לעתיד, שעל ידי זה זוכין למזונה דנישמתה ומכנעין מזונה דגופה, שהוא בחינת עקב דסיטרא אחרא, בבחינת וידו אוחזת בעקב עשיו, עיין שם כל זה היטב. ב. וזה בחינת מסע ומתן. כי על ידי כל המסע ומתן מבררין ומוציאין ניצוצות הקדושים מאים כהקליפות, כמבואה בדבר רבנו ז"ל בכמה מקומות. ועל כן כל מי שרוצה לעשות מסע ומתן בקדושה צריך לקבל כוח מהתפילה הנ"ל של הבעל כוח, שהיא בבחינת דין, שעל ידה מוציאין מהסטרא אחרא כל הניצוצות הקדושים כנ"ל. וזה שאמרו רבותינו ז"ל, קשין מזונותיו של אדם כקריאת ים סוף. כי לעשות מסע ומתן ולהמשיך פרנסה הוא קריאת ים סוף ממש. כי אי אפשר לעשות מסע ומתן ולהמשיך פרנסה, כי אם על ידי מטה עוז הנ"ל, שהוא בחינת התפילה של הבעל כוח הנ"ל, שהוא בבחינת דין, שעל ידי זה היה קריאת ים סוף בבחינת אתה פוררת ואורזך הים, כמו שמבואר שם, עיין שם. כי עיקר חסרון הפרנסה הוא על ידי פגם הברית כידוע, שזהו בחינת חטא אדם הראשון שנגזר על ידי בעיצבון תאכלנה. כי במסע ומתן והפרנסה יש ניצוצות גבוהים קדושים מאוד, ועל ידי פגם הברית הזה יונק את הסטרא אחרא מהם כנ"ל בהתורה הנ"ל. ואזי קשין מזונותיו מאוד, ואי אפשר לו להמשיך פרנסה, כי אם על ידי התפילה הנ"ל, שהיא בבחינת דין של הבעל כוח, שעל ידה מוציאין מהסטרא אחרא כל הניצוצות הקדושה שבלעה כנ"ל. שזהו בחינת קריאת ים סוף כנ"ל, שזכו אז לעשירות גדול, שהוא ביזת הים, וכל זה על ידי שנתעורר אז מטאוז הנ"ל, שעל ידי זה הסטרא אחרא הקיאה כל הניצוצות הקדושה שבלעה. ואלו הניצוצות הם בחינת עשירות דקדושה, ששם כל ניצוצות הקדושה, כמו שכתב רבנו ז"ל במקום אחר. נמצא שעיקר הפרנוסה אי אפשר להמשיך, כי אם על ידי התפילה בבחינת דין של הבעל כוח כנ"ל. וזהו בחינת גבורות גשמים, שמזכירים בברכת אתה גיבור. כי הגשמים הם בשביל פרנוסה, והם נמשכים לעולם על ידי גבורות דייקה בבחינת גבורות גשמים. היינו על ידי תפילה בבחינת דין הנ"ל, שזהו בחינת ברכת אתה גיבור, שהוא בחינת תפילה בבחינת גבורה ודין, ששם מזכירים גשמים ופרנוסה, כמו שאנו אומרים שם, משיב הרוח ומוריד הגשם, מחלקל חיים בחסד וכו'. כי על ידי תפילה הנ"ל, שהיא מטה עוז, נעשין רעמים כמבואר היטב שם. והרעמים הם בשביל הגשמים שהם בחינת פרנסה, שנמשכת גם כן על ידי התפילה בבחינת דין הנ"ל כנ"ל. כי הניצוצות הקדושים שהסטרא אחרא צריכה לחזור ולהקיע על ידי התפילה בבחינת דין הנ"ל, בבחינת חיל בלה ויקיינו כמו שמבואר שם, אלו הניצוצות הם בחינת פרנסה ועשירות שנקראין חיל. כמו שכתוב, וזכרת את השם אלוקיך כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. כי החיל שהוא העשירות והפרנסה נמשך על ידי כוח וגבורה, היינו על ידי תפילה בבחינת דין של הבעל כוח הנ"ל, שעל ידו הסטרא אחרא מקיאה ניצוצות שקדושה, בבחינת חיל בלה והקיענו כנל, שזהו בחינת פרנסה והשירות שנקרא חיל כנל. וזהו כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל, כוח דייקה כנל. ג. וזהו בחינת שותפות, שמשתתפים שניהם יחד באיזה מסע ומתן ופרנסה. כי מזל הדבי תרי עדיף, כמו שאמרו אבותינו זל. כי מחמת שעשיית המסע ומתן הוא בחינת מלחמה גדולה, וכמבואה בדבר רבנו זל במקום אחר, על פסוק כי תצא למלחמה, שהמסע ומתן נקרא מלחמה, היינו כנל, כי צריכין אז מלחמה גדולה ללחום עם בחינת המתה עוז הנעל, להוציא החיל והעשירות מאים כהקליפות. ועל כן מחמת שהמסע ומתן הוא בחינת מלחמה גדולה, על כן על פי רוב כל המסע ומתן והמלאכות הגדולים אינם נעשים על ידי אדם אחד, כי אם על ידי שותפות והתחברות כמה אנשים שמתחברים יחד. כי צריכים כמה אנשים שיתחברו לנצח המלחמה הזאת, להוציא מהסתרה אחר כל ניצוצות הקדושים על ידי המסע ומתן. כי מי שאינו זוכה לפעמים חס ושלום נופל את אהבת ממון על ידי המסע ומתן, ואזי הסתרא אחרא בולעת עוד ניצוצות הקדושים ביותר חס ושלום. על כן, טובים השניים מן האחד, שאם יפולו האחד יקים את חברו, כמו שפרש רשי שם, שמקרא זה נאמר על מסע ומתן גם כן, שטובים השניים וכו', היינו כנל. ד. ועיקר שורש השותפות דקדושה נמשך משותפות יששכר וזבולון, שעשו שניהם שותפות דקדושה, שאחד יעסוק בתורה והשני יעסוק במסע ומתן ויפרנס את אחיו. וזה עיקר שותפות דקדושה, כי זה עיקר תיקון המסע ומתן כשזוכין לעסוק במסע ומתן, להחזיק את התלמיד חוכם העוסק בתורה ועבודה באמת לפרנסו, וליתן לתוך פיו כל הצטרכותו. כי אז בוודאי יזכה לנצח את המלחמה ולגמור המסע ומתן בקדושה גדולה, ויעשה תיקונים גדולים על ידי המסע ומתן בעצמו. כי יזכה להוציא כל ניצוצות הקדושה על ידי המסע ומתן כנל. כי בשעת המסע ומתן צריך להשתמש עם המטה עוז הנעל, שהיא התפילה של הבעל כוח וכו' כנל. ועיקר כוח וגבורה של המטה עוז הנעל הוא על ידי התלמיד חוכם האמת העוסק בתורה ועבודה, שעל ידי זה יקבל כוח וגבורה להוציא הניצוצות בשעת המסע ומתן על ידי המטה עוז הנעל, בבחינת מטה עוזך ישלח השם מציון, מציון דייקה. כי ציון נקראים התלמידי חכמים אמיתיים, כמו שכתוב אוהב השם שערי ציון, ודרשו רבותינו זל שערים המצוינים בהלכה וכו'. וכמו שפרש רשי שם במקרא זה בעצמו, מתהו זכה ישלח השם מציון, בזכות מעשים טובים המצוינים בך. נמצא, מי שרוצה לעשות מסע ומתן בקדושה צריך לעשות שותפות עם התלמיד חכם, דהיינו להחזיק אותו, ועל ידי זה יקבל כוח בחינת מתה עוז לנצח המלחמה, לברר כל הניצוצות שבמסע ומתן, ולא יהיה נשאר שקוע שם חס ושלום. ועל כן, גם בשעת יציאת מצרים נתחברו יחד משה ואהרון ללחום עם הסתרא אחרא על ידי מטה עוז הנעל. כי רוב המופתים עשה אהרון במטה עוז הנעל, כמו שכתוב, והשלך לפני פרעה יהי לתנין, שהוא בחינת המלחמה במטה עוז הנעל, כמו שמבואר שם בהתורה הנעל. וזה העניין עשה אהרון במתהו, כמו שכתוב, וישלך אהרון את מתהו. והכל בכוחו של משה, כמו שכתוב, אתה תהיה לו לאלוהים. כי בכוחו של משה עשה אהרון מלחמה עם המתה עוז שהוציא על ידי זה כל החיות והניצוצות מהסתרא אחרא כנל. כי הוא מלחמה גדולה ואי אפשר ליחיד לסכן עצמו במלחמה כזו. כי אולי יבלעו אותו חס ושלום. רק על ידי כוחו של משה היה כוח לאהרון להשליך את מתהו לפני פרעה, שהוא בחינת מלחמה הנעל. וגם פנחס שעשה פלילות עם קונו והשתמש עם התפילה בבחינת דין הנעל, הכל היה על ידי כוחו של משה שציווהו בזה. כמו שאמרו רבותינו זל בגמרא סנהדרין פרק הנשרפין, שאמר לו קריינה דיגרתא איהו לאה ופרוונקה. וזה שכתוב שמח זבולון בצאתך ויששכר באוהליך, עמים הר יקראו שם יזבחו זבחי צדק וכו'. כי מקרא זה שמח זבולון דרשו רבותינו זל על מה שהיה זבולון עוסק בפרקמטיה ונותן לתוך פיו של יששכר. וזהו שמח זבולון שמח דייקה, כי על ידי מסע ומתן בקדושה כזו שמחזיק את התלמיד חוכם, על ידי זה זוכה להוציא על ידי המטאוז כל ניצוצות הקדושה מן הסתרא אחרא, שעל ידי זה זוכין לשיר וניגון שיתער לעתיד, שאז תגדל השמחה מאוד וכמבואר שם בתורה הנ"ל, עיין שם היטב עד הסוף. וזהו שכתב רבנו זל במקום אחר, שמסע ומתן הוא בחינת שאו זמרה ותנו תוף, שהוא בחינת מסע ומתן. היינו כנ"ל, כי על ידי מסע ומתן שעל ידי זה מבררין הניצוצות על ידי המטה עוז כנ"ל, על ידי זה זוכין לשיר וניגון שיתער לעתיד כנ"ל. וזהו שמח זבולון, שמח דייקה, כי השיר והניגון הנ"ל הוא בחינת שמחה כמו שכתוב על העשור ועל הנבל, כי שמחתני השם בפעוליך וכו'. וזהו, עמים הר יקראו שם יזבחו זבחי צדק. ופרש רש"י שהתגיירו העמים על ידי סחורה של זבולון. היינו כנ"ל, כי על ידי מטה עוז הנ"ל שנתעורר על ידי המסע ומתן בקדושה, על ידי שמחזיק את התלמיד חוכם, על ידי זה נעשים גרים כמבואר בתורה הנ"ל. וזהו, כי שפע ימים ינקו. שפע ימים דייקה, כי הוא בחינת קריאת ים סוף, שזכו אז לשפע גדול, שהוא ביזת הים. כי מסע ומתן בקדושה הנ"ל הוא בחינת קריאת ים סוף ממש כנ"ל, שזוכין על ידו לשפע גדול של השירות. וזהו, כי שפע ימים ינקו. כי השפע נמשך מן הים, מבחינת קריאת ים סוף שנעשה על ידי המטה עוז הנ"ל. וזהו, וספוני תמוני חול, שכל הניצוצות הקדושים שהיו ספונים ותמונים בתוך החול, שהוא הפך הקדושה, כמו שכתוב הוא להבדיל בין הקודש ובין החול, ועכשיו על ידי המסע ומתן בקדושה, על ידי שזבולון מחזיק ליששכר התלמיד חוכם, על ידי זה מוציאים כל הניצוצות הקדושה שהיו ספונים ותמונים בתוך החול והסתרא אחרא, על ידי המטה עוז הנ"ל כנ"ל. וזהו מה שנפסק בשולחן אורוך, אין השותפות נגמר בדברים אלא בקניין, לפיכך כל דבר כפי קניינו וכו'. קניין קניין של כל הדברים הוא רק מחמת שהסתרא אחרא נאחזת באלו הניצוצות שבתוך המסע ומתן, ומהם באים כל השינויים שבמסע ומתן, ומחמת זה לא סמכה דעתם עד שעושין איזהו קניין. וכל הקניינים הם על ידי עשייה בידיים, כגון קניין סודר, שמקבל החפץ בידיו, ומשיכה ומסירה והגבהה וכו'. וכל זמן שלא בא המסע ומתן לתוך עשייה, שהוא בחינת ידיים, לא נגמר הקניין על ידי דברים לבד, עד שעושים קניין בידיים. היינו, כי אי אפשר לברר הניצוצות שבמסע ומתן כי אם בכוח גדול. היינו על ידי התפילה בבחינת דין של הבעל כוח כנ"ל. כדי שתרצה הסתרא אחרא לבלוע את התפילה הזאת חס ושלום, מאחר שהוא בבחינת דין, אבל על ידי עוצם הכוח של הבעל כוח עומדת לו זאת התפילה בבית הבליעה שלו וכו', שעל ידי זה מוכרח הסתרא אחרא להוציא ולהקיא כל הקדושה שבלעה וכו' כנ"ל. וזהו בחינת עשיית המסע ומתן, שצריכים להמשיך הפרנסה על ידי איזה עשייה דייקה, כמו שכתוב, וברכך בכל מעשה ידיך. וזהו בחינת מה שהוכרח יעקב אבינו להתלבש בבגדי עשיו בשביל לקבל פרנסה שהוא הברכה שברכו אביו, וייתן לך אלוקים מטל השמיים ומשמני הארץ וכו'. כי עשייה הוא בבחינת דין ששם אחיזת עשיו, שהוא לשון עשייה. בחינת והידיים ידי עשיו, כי בעשייה בחינת ידיים שם אחיזת עשיו. ויעקב היה צריך להכניע עקב עשיו בבחינת וידו אוחזת בעקב עשיו כמו שמבואר בהתורה הנ"ל. ועל כן היה צריך להשתמש עם המטה עוז הנ"ל שהוא בחינת דין. על כן הוכרח להתלבש בבגדי עשיו והלביש את ידיו עד שהיו דומים לידי עשיו כמו שכתוב הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו. היינו כי יעקב התלבש את עצמו בבחינת דין כדי להוציא מהסתרח הכל חיותה, כדי להמשיך פרנסה שהוא הברכה שברכו אביו כנל. ומזה נמשך מה שצריכים לעשות איזה עשייה של מסע ומתן ומלאכה בשביל פרנסה. כי צריכים להתלבש את עצמו בבחינת עשיית הידיים שהוא בבחינת דין כדי להמשיך פרנסה. כי אי אפשר להמשיך פרנסה כי אם על ידי מטה אוזן על שהוא תפילה בבחינת דין כנל. זין. ועל כן, כל זמן שלא בא מסע ומתן לתוך הידיים על ידי איזה קניין, עדיין לא נגמר הקניין ויכולים לשנות עדיין, כי עדיין לא נכנס יתרחה לגמרי. כי עיקר הכנעתה הוא כשבא מסע ומתן לתוך הידיים שהוא בחינת הקניין. כי הידיים הם בחינת כוח של הבעל כוח הנ"ל. כי עיקר הכוח הוא בידיים שהוא בבחינת כפחת אטוון דמעשה בראשית, שהם בחינת כפחת פירקין דידיים, שעל ידי זה יש כוח ללחום עם המטה אוזנל שהוא בחינת דין, שהוא בחינת עשיית המסע ומתן, להוציא על ידי זה כל הניצוצות הקדושה מן הסתרה אחרה. ועל כן על ידי הקניין שבידיים נכנס הסתרה אחרה, ואז נתבטלין כל השינויים ונתקיים המקח. ועיקר הקניין הוא קניין סודר שאנו לומדים אותו מפסוק וזאת לפנים בישראל על הגאולה ועל התמורה לקיים כל דבר שלף איש נעלו ונתן לרעהו וכו'. כי עיקר הקניין הוא בנעל ששם אחיזת עקב דה סתרא אחרא עקב עשיו שצריכים להכניעו על ידי המטה עוז הנ"ל. ועל כן היו נוהגים שהיה שולף איש נעלו ונתן לרעהו, להורות שנתבטל אחיזת עקב דה סתרא אחרא עקב עשיו, בבחינת וידו אוחזת בעקב עשיו, שזהו בחינת שאל נעליך מעל רגליך נאמר במשה ויהושע. ועל כן על ידי שליפת הנעל שעל ידי זה נתבטל אחיזת הסתרא אחרא בבחינת עקב עשיו כנ"ל, על ידי זה נתקיים המקח כנ"ל. ומשם אנו למדים כל הקניינים שהם דומיה דנעל, כמו שאמרו אבותינו ז"ל מן נעל וכו'. כי באמת כל החפצים של המסע ומתן הם בבחינת נעל, בבחינת רגלין. כי הממון הוא בחינת רגלין, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, ואת כל היקום אשר ברגליהם, זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליו. ועל ידי שבא החפץ, שהוא דומיה דנעל, לתוך הידיים, זהו בחינת וידו אוחזת בעקב עשיו. כי על ידי הידיים שהם בחינת כוח של הבעל כוח הנ"ל, על ידי זה מכניעין אחיזת עקב עשיו, שמשם כל השקרים והחילופים והשינויים שמשנה את דברו חס ושלום. ועל ידי כוח הידיים נכנע אחיזתם כנ"ל, ואז נתקיים המקח והמסע ומתן כנ"ל. ט. ועל כן, גם השותפין אין מתקיים השותפות כי אם בקניין. כי עיקר שותפותם הוא להתחבר יחד למלחמה, להוציא את הניצוצות על ידי מטה אוזנל. על כן צריכים קניין שהוא בחינת כוח הידיים, בחינת מטה אוזנל, כדי שיתקיים שותפותם ולא ישנו ביניהם. היינו שלא תתגבר סתרא אחרא עקב עשיו, שמשם כל השינויים. על כן צריכים להמשיך כוח ממטה הנעל על ידי הקניין שבידיים שהוא בחינת כוח הידיים כנעל, כדי שיוכל להכניע עקב עשיו ולברר כל הניצוצות משם על ידי המסע ומתן שזהו עיקר השותפות כנעל.